الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي عند تجين في كتاب التوحيد. هم جن نيجي كي بنتو نيجي كي بنتو رمو تموي تين. وخون نيجي رمو أي أتم في الإسلام. بينو نانغو أنام يمو يدمي. Biñu nangul yakarane mi fek biñu nangul biñu nangul lan la ci borom xam xam yi wax ak anam biñ ko nangul lu tax ñu bañ ko biñu nangu nan lañ ko bañé ak ramu bi nga xamne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moko yeyo ak yi malaaka yi mom ak nit ñu bax ni ak sahabatu kiram. Tay ñoo ngi jël safa'atul musallin anil alal mayyit al muwahhid lahu ramu bi nga xamne ñi julle neew ñom ñokoy tinu ki faatu fek mi ngi faatu ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala ki faatu ni ngi wétal yalla jamono diñ koy julé ñooñu diko julé ñu ngi koy ñaanal yalla ñu ngi koy tinul yalla pour yalla jéggal ko tomb bobu mbokk yi hadith bi ci ñëk moy hadith bi ñu imam muslim netali rahimahullah neena yaay aisha neena yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena ma min mayyitin yusalla alayhi ummatun min almuslimin yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa shafa'u lahu fihi illa shafa'u fihi yaay aisha neena yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam amul ben niew amul kenn ku faat yusalla alayhi ñu julle ko ñiko julle nek ummatun minal muslimin ben mbolo ci bir julit yi yabluhuna mi'a ñu tollo téméri nit ñoko julle julit bi faat téméri julit ñoko julle mu ne kenn ku nek ci ñoom ci biir julle gi mu koy tinul borom bi naan yalla jéggalal diiw mi yalla balal waaji yalla yërëmal waaji loolul yalla dina leen tinu ci waaji loolul yalla dina leen tinu ci waaji lool motax ku dégg sa mbokk faatu na siitu ñu ngi koy waajal bul xeb sa bopp fardu kifaya la sax suñuy démé wacc na ñi waye lu melni motax kenn warul gattañlu pour yalla djegal sa mbokk tay kenn ci ñun su xamone ben mbokam mu ngi police dañ ko teyé té bu téléphoné commissaire bayiko bu ko gissé nak né ko ah yow xana xamoo ki dana ko bayyi noy la bu don sa papa la ndax di nga baña dem bu don sa yaay la bu don sa jigen la bu don sa soxna la bu don sa dom la kon naka nonu sa mbokk ndax innamal mu'minuna yelen tibi neena ku faatu ci julit yi téméri julit taxaw ñom ñep di la tinul yalla yonent bi neena illa shafa'u lahu yalla dina len tinu ci waji yalla dina len bal ci waji hadith bobu imam muslim mo ñuko netali kon lool motax ñu ne ndeke ku faatu ñi lay julle dañ lay ram dañ lay ñaanal yalla pour yalla bal la ñooñu bu ñaané yalla yalla bal la ñom lan lañ la defal ñoo na ñaanal ñek ñoo tax yalla bal la kon ñom ñoo la ram kon ram bobu dagan na ñaarelu hadith batay imam muslim moñu ko neteli mom imam muslim mune abdullah ibn abbas ne annahu mom abdullah ibn abbas mune dafa am ku faatu ben way bo xamne domam dafa faatu wala ibn abbas la domam faatu neena ñu daal di genn dajalo mune ma genn dug ci kër yi dajale nit ñi ñu genn bañu tollo ñeen fuk ben way ne way ibn abbas nit ñi ngay dajale lu waral lolu mune ko inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma min rajulin muslim yamut فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه ابن عباس نكو ما دغ يوننتي بي نه وخو دابا دوخو ناج ناج يوننتي بي نه دا نكو سمعت ما دغ لول موم ليرنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ني امول بن نيت amul ben julit buy faat ñeen fukki nit taxaw ci janazam ci neewum ñeen fukki ñooñu kenn du ci bokale yalla ludul buñ ko tino yalla yalla tin leen ci waaji ñeen fukki nit yu bokale wul yalla buñu téwé ku faatu suñ ko ñaanalé ñek pour yalla bal ko yalla dukoy bal wa 40 man de ku deg ci yeen deena ñoo yeen ñi ñep kenn baaluma ci kenn kepp ku ci deg ci yeen ni fatuna ñoo baaluma la ko ndax bu go yalla baal ma ko ñeen fukki nit yo xamne bokale wuñu yalla ñeen ko xana nak ñakul ci mbokk yi nak wax deug yalla ñu mën ñeen fukk nak ñu dul bokale nak wala ha Allahu akbar kon mbokk yi ëllë ci ñun ku yàlla duma rek yow la wala li yëpp ku ko ñu sax waaji nu mu mel wala waaji nangam ak nangam mais ñii teew rek ci dëju waaji ñoom bu ñu baaxee rek ñu ñaan yàlla rek yàlla mën naa baal waaji kon suñu borom est ce que kon bugg na ñu mbugal kuku ma sax waaji kukul jabaru waaji kukul doomu waaji mais dene ñeen fukki nit yu dul bokale yalla subhanahu wa ta'ala ñew fekke deju waaji janaza bi ñukoy julle ñoñu ñaanal ko yalla yalla bal kon bu imam bi dul bokale nak ñi nek safi premier duñ bokale nak la kon mbolo bi yeb bu fekke man nañu juromi témèr te ñeenti témèr buñ bokale nak kon waji du tax day du taxaw kon direct rek ci yermande yalla tabaaraku wa ta'ala ñettelu hadith imam muhammad ibn yazid as-sahir ibn maja mom moñu ko neteli borom xam xam bu mag bi tuddu ibn maja bokku na ci borom téré hadith yi wër yi wala yi gëna wër yi borom xam xam yi lim ñaata la ha téré yi borom xam xam yi lim ne yi ñoo gëna wër ñaata téré la juroom ben japp leen ko juroom ben ban mo ci ñëk al-bukhari ñaarel bi muslim ñettel abu daud ñettel tirmizi juromel nasa'i juromel jurom benel Ibn Majah. Ibn Majah mi gis nga kon ci borom téré yi wéri la bok mo ñu néta li hadith bi mom Ibn Majah lan moy turam moy al imam Muhammad ibn Yazid non la tudd Muhammad ibn Yazid waye nan la siwé moy Ibn Majah non la siwé bokku na ci ñi talif ñu bind téré hadith mom borom xam xam bu mag bi neena Abu Hurayra neena yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena man salla alayhi mi'atun min al-muslimina ghufira lahu bepp julit bu faatu temeri julit julle la yalla jegal hadith bi ñun ñep dañ ci wara sant yalla lutax na tambale ndey jor lutax hadith bi ñun ñep dañu wara sant yalla ci hadith bi xaram tambale ni bismillah dañu jappu na ni bu fato bo lu dugg ni bu ñew ñew ñu ci mëna ñak xana ñu ci li nga xam ni no waxul bokale de dafa ne téméri julit bismillah julit téméri julit lu tax ñu am yaakaar téméri julit mana julit mom nek julit yomuna nek julit yomul bo xam nga fa la don graw mune mu'min la ilaha illallah qalat al-a'rab amanna yalla mune qul lam tu'minu walakin qulu gis nga islam nimu yombe yalla xolal mune yonent bi neena julit rek julit jeewi julit rek temer julit nagn ma temer rek nek ay julit nagn ma temer rek bo xon mu'min wala mu ne taqi wala yoy moy graw parce que nek julit yomb na waye nek gum yalla mo jafé mais yenen di ne téméri julit rek fu ñu julé neew rek yalla jéggal ko ghufira lahu ka gissaw day am ci nit ñi bu ñu génné aduna da ngay dégg al imam malik imam daru hijri ñu ne dejeum ay jinn ñëwoon nañ xamna ko pigine koku il faut mo upp lolou koku il faut mo upp lolou parce que koku dafa yag te dafa yag ci diine te def ma man tamit la ko deg da encore ba bare mom mo togal representant khalifa pigine koku kay mo upp lolou lan la ko yalla yeuram kon lan ko yalla yeuram ba pare ne ko na radio senegal dana nan nak mustapha gey diko yoral micro bi diko ubil conférence bi kon koku mën na am lu ak lolu imam omar fi mu ne kon pikine grande mosquée pikine bob mom moko jitt bi ne kon ginaaw box juma ji yag na ñun ba nekké xalé fekk nañ ko juma joju yag na du kon kon koku mën na am lu ak lolu kon pour nit ñi ñew dédé dédé kenn duko xaaré ay nit lutax thumma amatahu faqbarahu fa fa yeen wi na ñett kenn du len tardel ñett kenn duko tardel bokku na ci kudé suuli rek ku ñett yoy bokku na ci kudé suuli kon kenn warul xaaré kudé ay nit wa fi ngeen wax fi ngeen wax fi liñu sonal moy fi fi mo nu sonal islam sonal luñu de xam nga luñu sonal moy fi nañ bayyi fi ha fi li tax ñu son moy l'islam mo fi tu maranké ku nek am nga ci paar ku nek dañ xaar diw diw ñew ne nañ xaar diw diw mom ñew ne awma ci sañ sañ lu diw ñew ñi ne nañ jëndi glass té lu mi tek moy li nga wax ni lañ ko wax waaw waaw ko taggi té mëri ñu jëf ñu jëru yaana yonentib moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ku dé hadith ba nga ni ibnu majah moko solo abu hurayra moko netali neena man salla alayhi mi'atun min almuslimin ghufira lahu kep ku fa temeri julit julle la yalla bal mom mo don nyaata hadith net ñentelu hadith nisa'i mo ñu ko netti rahimahullah koku tamit dafa bok ci jorom ben tere yi al imam an-nisa'i neena yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena sallu bina abul malih ala janaza fazananna annahu qad kabbara fa aqbala alayna bi wajhihi wa qala aqimu sufufakum wal tuhsin safa'atukum waji dafa ñew di jité neew julé neew ki netali hadith bi neena ñun ñi yaakar ne ki jité neew bi kabarna ndeke mu jaakarlo ñun kanam ak kanam munañu defar leen sappe yi mu juk ngeen rafetal ni ngeen di rammo waji manam moy ñaan bi ngeen rafetal gis ngeen kon ndeke ku de buñ koy julle julle gi lu muy teggi moy dañ koy ram dañ koy ñaanal pour yalla yalla nako yalla bal kon ndeke gis nga julli di même ndeke julle neew sax dafa wara rafet dañu wara defar sappi mais lélé nga gis ñu julle neew affaire bi rom sappi bi rom ba paré lénen nga gis wax yu bari ku nek ni wax sa wax té Sénégal ndaysan li gëna li bari ëpp fi ci ay neew suñu leen di julle kenn du leen ñaanal li gëna graw sax moy mënu ñu julle neew julle neew ñaata rakka la ñaata rakka la daanu ngeen mëni ñaata rakka la ngeen ni ñeen ah man xamoon na dama leen doon piégé julle neew ñaata kabar la ñenti kabar kabar bu ñëkk bi dañuy jang fatiha mais fi duñ ko def ñaarel kabar yi def salatu ala nabi ñettelu kabar ñaanal ko de ci riwaya bi nga mu ñentelu kabar mais fi da ngay degg imam mu ne ku mëna jang ñaan bi nang ko jang mo wawa yo wi allahumma ighfir lahu warhamhu ata tay ko wuroma be bi daga na ñu ne ku mëna jang ñaan gi ñaanal ku mënul waal yalla ko yalla yërem te jéggal ko loolu yom na de dañu jang ñaan gi dañ ko jang mën ko buñu waxon ñaan bi ku ko mën am 10000 we bis bu nek te xolal lo xamni boko defé yalla jéggal sa mbokk mi loolu jarna mokal mbokk yi lolu jarna mokal dañu wara jang bepp julli bu ñuy julli dañu wara jang faja la salata liman lam yaqra fatihatul kitab julle neew julli la bepp julli buñ jangul fatiha julli bobu yoon kon dañu wara jang fatiha ci julle rew la salata la yonenti bi wax liman lam yaqra fatihatul kitab kep ku julli jango fatiha julli gi weru te lan lañ wax julle kon dañi julli e kabar jang fatiha ñaarel ñu def salatu ala nabi allah tek salatu ala nabi du salatu bula neex ne allahumma salli ala muhammad salatu ala ibrahim la bu fekke ci riwaya nak yi ñaanal leew ko mën na wuté ñi mën nañu allahumma ighfir lahu warhamhu ñi mën nañu allahumma innahu abduk yani mën na wuté amna riwaya bu ñew sax yenente bi ne ñentelu kabar kenn du wax dara dañuy nopi après seulement al muhim julli di war nañu gor gor lu seen diine xam lenn lu nekk luñ fay wax class bu nekk lan lañ fay wax mo gën rek nga nekk ci ginnaw neew ni Allahu Akbar ne tek wala nga wax li imam bi wax yalla bal yalla djegal nga nekk di wax lolu Allahu Akbar nga ñenti ka bari ne tek graw na trop julli war nañu jang seen diine ba lenn lu nekk luñu def ñu xam bo jangé fatiha premier rak ngay kabar ngay kabarat jang salatu ala nabi allahumma salli ba mu jeex tak nga kabarat doga ñaanal neew bi budé goor nga def phrase goor budé jigen la nga def baadi baatu jigen indi len fi ñu tok ñu am tiyabu ha budé jigen budé xalé la riwaye bok ku neeg dafa am luñ koy ñaanalé kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena képp ko xamné ci julit yi da nga faat mu ne waji tuddu abdul maliya dafa julé neew mu ne fa zananna annahu qad kabbara ñun ñu fokk ne waji kabarna est ce ñu ci ginaam yaakaar nañ ne wa Allahu Akbar yu jek jek rek gis mu jakarlo ñun faqbala alayna mu gessu wa qala mun yaqimu sufufakum dafar len sappe gis nga yoonent sallallahu alayhi wasallam daawul julli suñu julli yi ñu julli ñu yoonu day tambale premier sappe ba jaka ji yeex pour dafar sappe lim wax ci hadith dafar sappe ken xamu ñu toll daan wax yeen say safu kama yasuful malaika sappe len ni malaaka yi don sappe sa bay ne ko nak malaaka yi ni sappe mu ne yutti mu na safful awwal dañi motali sappe premier bam mot en say mu ne suddul khalal fat len prox ndol ni saq bi saq minka bi alal minka mbag ak mbag yel ak yel wala legi ngay dem ci jakk ngay gis sappe yara nga ni ni waji mu ne kecc melni mir tabax comme garab kecc nga ne ko ni mu ne kecc wala safé bi deug nga ni ko ni pousse mu ne kecc xol fele am nañ ben way bo xamé dana tank bu moral day ki lu wax neen am na ko xamné bo man xamna ko xamné bo andal ak tank bu ko jégal tankam day arrière nga dem mu ne la dama tan bu moral le bu moral le buma la la ilaha illa allah ci bir jakaji mustaga ci bir jakaji inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nan yalla dafa sutura kon gis ngeen de xam nga lu rus lu doy war moy instant bi ñi waxe li xol ak ku nekk mi ngi nan sama koñ te koñ ñi bokk deng ku nek mi ngi nan sama koñ te koñ yi bokul kon xam ngeen ne kon suñu dekk bi kon xam ngeen ne diine amu fi ci bir jakk lu yonent bi don insister lu yonent bi don soñnaate lu yonent bi don ñaaxaate moy sappé dañu jël ben dars uniquement bo xamne sappé kessa la pour ñu xam na lañuy taxawé ci dal pour ñu xam buñ duggé jakk fan lañ wara ñëk remplir fan lañ wara ñëk tok ku duggu jakk lan nga wara def wala ngay duggu jakk ban ñaan ngay ñaan ban tank ngay jital ban place nga wara dem fan nga wara tok no wara toge lol war nañ ko jang yonenti mo wax deug yonenti mo wax deug sallallahu alaihi wasallam sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonenti bi yalla moko yoni deggo ñu ne la mayantiqu anil hawa du wax lu ko neex yalla moko yoni li muy wax nit ñi moy li yalla wax hein yonenti bi neena bu ngeen dul ko lesen tapay shaytané day dox sen digal wala lo ñu gis ni dañuy julli dañuy dugg jakk jo xamni man gis na jakk jo xamni ku fa julli mer day nit ñi ci fatuy wax ci kuri ku julli rek am problème wala lool lu waral lool moy nit ñi xawu fofu nekku ju ben al dëkk bu nekk la sa xol du neex imaginer nga japp dem sa kër wara nga dem neegu yalla sa xol du neex te yow nga joggé sa kër ngir nga jaamu yalla mais nga dem ba bop amolo bu jëgé lu xol bu metti kon war nañu defara suñu bop gis nga li nak ñu ngi tok fi diko critiquer diko wax ay responsabilité bi ñu la rek dama ñu déllu wat défar ñi suñu mbokk jurit lañ dañu xamul dañu réer dafa laaj ñu dem léralal leen balaaj ñu dem léralal leen de ak anam buñ ko mëne ñu wax ko ci wax bu rafet xamal leen ko bu jaré ziar nga dem ziar bu jaré jox ko cassette nga jox ko cassette bu jaré waxtaan nga waxtaan ak mom bu jaré def conférence ci kon be sax invité leen nga def ko bu jaré invité leen ray sax bo ben borom ko ko mu waxtaan wa parce que non la tay kenn ci ñun bi bu demon ci ben jakk ñu ni imam bi dama ayé suba réer dama dañ ma jox dama amone ben xar bu ma rayon rek xam nga bo né xar wala ben beñ wala ben ginar ma bëggoon suba yeen ñam ngeen ñew inshallah ma len invité ah bu len rër nak bu len rër bu kenn rër ërëm ñu yow tok lal ba sangi indi affaire tek wala rër bi ñew nga ni oustaz bismillah wala borom xam xam bismillah bam paré nga dog indi rër bi xam nga fofu am nga lo jangalé nit ñi dañu jël lol yu mel non xol fi dañuy wone seug bu taatak nu ne lañ koy dalé bo am non kërign gu toy nga bëgg agn wala nga bëgg ndik wala nga bëgg rër wala nga bëgg ataya kërign gi da toy da ngay kepp ataya bi dem sey da ngay def moyen bu nek pour kërign bi tak lu nek diñ ko def wala non lañ wara def pour suñu mbokk yi tamit Waaw moy ni jël xalé baye mag yi waaw dem ci kër diiné yaakar nga né defu ñu lool yaakar nga né defu ñu lool yaakar nga ñi xamuñu ko xolal lepp lo xalaat ci anamu lu baax def nañ la la lu wayel man amna ci bo xamne duma wax kenn man mako jité won man kat lañ ma joxon defal ma essence moy wër kër xalifa diiné yi non mi amna yo xamné jarul télé non liggéey yalla ma nga ñew dafa am liggéey yo xamné jarul télé xamul da jarul télé parce que ñun dañu am ay non yo xamné buñu xamé fuñu jëm dañuy fréné tay su ay julit jogoon bëggé ziaré ji daal di wax ci radio bi ñun dañu bëgg ziaré diiw nangam gis nga wala mu yex wala ñu di ñew lañ koy wo téléphone gis nga ñu di ñew fofu ya il bo leen xawor sax do leen xaar da ngay dem rek bay leen sax sarak mu recevoir leen xam nga da ngay di ñew ñu leen mom de barki dem la dem fek dañ ko wo téléphone motax amna yo xamne buñ koy def kenn duko feñal dang koy def en secret parce que xam nga lan motax yoyu ngay wax ni du gaaw parce que dañu gëm ni ñi ay xala la ñoo xamne dañu ñew bëggé léne déggé ci seen nit sées yi ngeen top dañ koy indi diiné bu bëss nangam té dama la yëgal lén nak lo xamne dëgg la dëggu yalla gis nga diiné ji bu léré bërn bi khalifa bo xamne né dootul léegi est ce nga lool té mom ané mu nekk mu ngi recevoir ay milliards bis bu nekk mu ngi recevoir ay millions mais wallahi bu diiné bi léré dootul am ñaar fuk lool nak milliards yoyu nak xaaliss bobu auto yoyu ci bobu passeport diplomate bekk buy dem ben gendarme nek ci kanam wi wi wi lolu señ bi neexu dañ di de neexul yombul bul fokk ne non la de buñu paré buñu paré ci ay wajjem dalay dalay lay dila ah no endere la ku nek dafa am ci lo tok fim nek ni lan mo tax sax ñu bari ci ñoom duñu ñëmé wax diiw nekul ci deug parce que ku tok ci dara lo xamné du deug sa morom day tok ci lu deug ngeen nopi ay wa gidem juromelu hadith du fof lañ tollu wala jurom benel ñentelu hadith wa kon juromel lañuy jël hadith bi Abu Dawud rahimahullah mo ñu ko neteli mom tamit Abu Dawud ci borom jurom benni la bok danaka mom moy ñettel kon du ku ndaw neena Abu Hurayra neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala mom Abu Hurayra dagn ko laaj nako yow Abu Hurayra boy julle new yow ban ñaan ngay koy ñaanal mune allahumma anta rabbuha kon ki jigen la doon julle wa anta khalaqtaha wa anta hadaytaha lil islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyataha ji'naka shafi'an faghfir lah isan ni ko yow julle new loy wax ne dama nan yalla yaay boromam de yaay boromam kenn du boromam ku lu dem yow yalla ya ko bind kenn bind ko ku dul yow yow yalla ya ko jugalon ci l'islam yow yalla ya nepp ruham ya ko fat ya ko rey yow yalla ya ñu ko gëna xam ñun ñi li ñi dekk ak mom yëpp wala li ñi bok ak mom yëpp yow ya ñu ko gëna xam nak parce que kat man nga am soxna rek do ko xam de man nga am dom sax te do ko xam man nga am baye te do ko xam man nga am dom te do ko xam waye yalla mom ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur rabbukum a'lam bima fi nufusikum yalla moñu xam motam mune yow yalla yañu ko gëna xam yow yalla yañu gëna xam ay secretem yañu gëna xam yu feñ ci mom ñun kan ñu ngi ni taxaw jakarlo ak mom ñu jëm ci yow yow yalla ñu lay ciñu ci suñu mbokk mi yalla nang ko ba xam nga ne ki ñaa ki jang ñaan bi ñaanal na neew bi de le senegal ni dey de yu gis ben way ñew ñu ne ko ñaanal na neew bi alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra qul ayyul ya'al kafirun qul huwa allahu ahad fukki lix de nga sare ñene fukki ikhlas ak ben قل اعوذ برب الناس يونس صلى الله عليه وسلم مسول جانغ مسول نيانال نيو دي جانغ القران ديكو ديفال فوك الاخلاص اك بن يونس موسكو ديف امول فن سي تيري يي ني وانه ني دانيو ورا نيانال نيو ني جانغ الاخلاص امول موتاخ دين دو خيل خولال كي ليم واخ اك كي جانغ علم نصر علم نصر لو مي تيكي كان مكو مونيو فيري wala dañ leen tiri kul wallah legi ñun ku défé luñ lay jangal fukki kul wallah ak ben fukki l'ikhlas ak ben l'ikhlas bu né ñu def ci bismillahir rahmanir rahim diko jangal nak diko kikoy wax da ngay dégg mu koy jangal na ngeen ko téylu nak na ngeen ko sélal waaw nek yu dara du dara l'ikhlas su yonent bi ne sulusul qur'an la mais waxul nañ ko jangal kudé kudé yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu gëna xam alquran barké bi ci nek ngeen def na yonent bi sallallahu alayhi wasallam su xamone ne bu ñu jangalé kudé l'ikhlas kon ko leppum l'ikhlas la koy def sar bi amna doole kenn wérante wuko alquran la waxu yalla la kenn wérante wuko wayé dañu né du place am président buñ la ko joxé pour lan la pour nga nan ko boko takké ci bop bi jël kala bi tek ci kaw tak ko ñoy li la nga ni garab bi fajj bop bi metti la sa bop bi mu sedd parce que utiliser wu ko ko la ko waxé dañu né dang koy nan yow nga jël ko dal koy duggal ci suufu mbakhna bi tek mbakhna bi ci kaw jël kala gi tak ko ci pourtant garab ga nga ca bop ba dé bay do wir ta do wet mode d'emploi biñ la jox ci fundi wulo ko alquran lu bax la dafa am barki leppam def pa bax waye nak boy julli sa so rukowe dañ la tare nga jall alquran amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujudu fa aksiru fihi du'a gis nga pourtant bo kabaré dañu nga jang alquran parce que fofu moy place bo rukowé ñu né magalal yalla bo sujjoté ñu né la ñaanal parce que place bu nekk dafa am luñ fay wax nak nonu kudé ñukoy ñaanal dafa am lu ñuy wax dañ koy ñaanal pour yalla baal waye do fa nekk naan wal aadiyat dabahan da ngay gis nak fi nit ñi ñëma yalla ño xamné nit dé ñu ana diiw ñu né moy ma ñu ko taxawal ci bop bi ana diiw ñu ne ma ñu ne taxawal ci tanki ana diiw ñu ne ma ngi ñu la taxawal loxo ndey jor ana diiw ma ngi ñu ne ko taxawal loxo chamay man nga xam ne dama ba ñu ma tanki jangi ci yaati bo ci fofu la bëgg ñew ñu ne ana ci bop bi mu ne ma ngi ñu ne ko jangal yaati ana ci tanki mu ne ñaangi ñu ne ko jangal za waqat ana ci nek ndey jor mu ne ma ngi ñu ne ko jangal mulk ana kala mu ne ma ngi ala nak ñu ne neew bi bu dugg aljana xawma ku dugg way ku dugg aljana mu ki de dugg yene da nga rek ko ne fal force amna luñ nane fidaw xam ngeen fidaw lu muy deg moy fokarti ki dafa ra dem safara dañ koy fokarti ci loxo yalla duggal ko aljanna moy jot degu len jot lolay deg jot degu len jot jot moy la moy ki daño joxe li pour djel ko deug la lol daño joxe manan lol ñi jox nit ñi ne jangale lol lañ joxe pour récupérer waji moy dañ koy fokor yoyentibi re musul jangal defal ken fi daw yenen fi daw sallallahu alayhi wasallam abou bakr musul defal nit fi daw umar mané lu abou bakr xamul woon yoyentibi xamul Abu Bakar xamuko Umar xamuko Ousmane xamuko Ali xamuko Khulafa ar-Rashidin yep xamuñu Sahaba yonenti bi xamuñu ni sono sumu Imam Malik xamuko Ahmad xamuko Shafi xamuko Abu Hanifa xamuko sunu ko defale sun bop dañi sono sun bop rek wa yoy yep likoy waral rek moy bayyi yep yonent bi sa ñu bayyi yep yonent jël leneen xam nga diine bi moy sa yo bayyi le yonent bi wax rek daf nga kërël lu mu wax te lolu keneen ki wax amul jëriñ bo su yonent bi mo konté bo su yonent bi mo woor mo am attirant ndax mom la yalla yoni yalla yoni wul keneen bosam mo djub mo bax bëss keneen wul bo re mat alakhira legi ñu ne la yow lan nga ñaan bi nga do jang ko la ko san nga naan man sama benn papa moko gentul ak ki ñew ñu ne ko yow li nga don def mu ne yonent be ko don def ban mo gëna wul bokul kon yonent bi mo ndax yalla neena beugamu ma yantiku ba par yalla mu def wa ma ataakumur rasul wa ma nahaakum anhu lepp lu len yonent bi indil mu ne jël len ñu di moy ni lolu te yonent bi len di won na yalla ko yoni amul len loy soxla ci place bo wara wax wala bo wara def luddul wax na la li ngay wax li ngay def te ben bokku ci moromam na ñaan yoy ngay ñaan wala wax yoy ngay wax ben bokku ci moromam boy duggu jakk ak boy genn sax ñaan yi bokku tanki tamit bokku boy duggu dus ak boy genn tanki bokku ñaan yi bokku boy teud ak boyewo tanki tiray bi bokku ñaan yi bokku boy lek ak boy lek pare ñaan yi bokku place bu nek yoyen di wax na la loy wax kon kay koku du baye ku de lu ñuy wax kon kay koku du baye lu ñuy julle ku de kon kay koku du baye nu ñuy deme ba armée li gas bu mu ko di duggal waji kon kay koku du baye bu ñu duggalé waji ba pare lu ñu wara wax waye loolu boko bolé amul qur'an amul saaru qur'an la wax sadaqatun jaizah koku sax xala bobu sax bu deme jang dum keureum japp ba rafet jang xal qur'an ba jukki yu beuri mu ñaanal papam sax lolou day am tiyaba lolou nu sax baxna waye ku de ñun ñepp yu dajalo dem ci armée li su ko paré nañ def juroom ñaari yasin nañ def fukki khulala ak ben ñeen fukki khulala ak ben juroom ñet ayatu kursi juroom ñaari alam nasara lolou wërul ci diine yonde buñ sulo nit ba bari xam nga lu mi wax istaghfiru li akhikum hadha fa innahu alana yusal jeglu len sen mbokk mi ndax ñu koy laaj sahabay nako yonent lu ñu wax mune allahumma sabbit mantiqahu inda sual taxaw len ngeen na yalla yalla nga degeural waji lamiñam buñ koy laaj parce que ñu ngi koy laaj lolu xam nga ban heure ban bir lañ wara tok fofu di wax lolu ban bir lañ wara tok nan yalla yalla nga deugural lamiñam buñ koy laaj xam ngeen ban temps luñuy ray gëlem fess toj ko sam ko joxe ko lolu yeb dañuy taxaw rek nan yalla yalla nga deugural lamiñam buñ koy laaj yalla yalla nga deugural lamiñam buñ koy laaj lolu lañuy wax diko djeglul yalla pour yalla ban waye ñun duñ ko djeglul duñ ko ñaanal yalla tafbit sabat dañuy nekk fofu dugg ci suñu jaxan kenn xamul ñi dugg ci bamël bi di bind ay tour ñi gas ñi yor ay téré sax deug na am na dëkk yo xamné dañu war laisser passer Allah ay soy Sénégal dañuy gas lu ko rek daal indi bi rek keuyit daal di yëkëti bop neew bi dal ko duggal ci souf ñine terminé laissé passé melni fofu frontière la dafa am ay police yu fa nek bo ñëw ni ni sa carte d'identité rek Sénégal la bayé ko ñine la jallal dal lan yalla yërem li motax mbir mi li motax Sénégal diiné bi mënul leer parce que ñine yaronte bi ko duhé buñ démé ci téré ñu ñu demul lool parce que kina yoonu bi ñu la doon def nañ dem ci téré ñu xol ndax lool la doon def terminé légui waji na yoonu doon nañ ko né ci ban li nga def ni ci ban téré la nek fan la yoonu di wax ci ban téré hadith yi won nañ légui téré hadith yi yéne ñalla jubal ñu ngi ci juroom ñaarelu hadith juroom bennelu hadith waxna juroom bennel ci mom la juroomel mo nekkon Abu Dawud juroom bennel mo don legi legi Abu Hurayra bi te muné Allahumma anta rabbuha mo don juroom bennel juroom ñaarel moy a'malun mutanazzi'a min asbabis shafa'a ci dar tombe ay jëf yo xamne dafa wuté té dafay waral kikoy def ëlëk yowmal qiyam ñu ram ko mu dugg aljanna jëf yoyu ben jigéen ngi ni bo xamné da nan ligéyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala ku goor la wala ku jigéen la da na and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko ligéyal lu bare bare bare bare ben bi yaronte bi nako alaka haaja aw alaki haaja ndax am nga soxla budé ñi ne ku goor la nga ne ko alaka budé ñi nangu ko jigéen ki la ñu ne ko alaki alaki haaja ndax yow am nga soxla mune dedet ba ben bi yeen dim nako yow ndax am nga soxla mune waaw waaw amna soxla kay yeen dim nako luy sa soxla mune dina la ko wax après mu dem keureum mi xalat ban soxla la wara wax yeen dim mbok yi tay ci Macky Sall ñewon ci jakk ji nema yow oustaz mané ko mune luy sa soxla la ma koy wax goor gi buñ la bu la ko goor gi waxon la koy wax gaay yeen gaay ndeysaan xol ki mom ñibi keureum naan wa man bu mané fat day dé bu mané ko gëlem day dé bu mané ko kër day rap bu ma ko né soxna day dé bu ma ko ne aduna day jeex amal la ma war nek ci tagu mu ni fi aljanna Allah aljanna rek awma leneen lu aljanna wax lolou mom du jeex du mok du rap du yaa waye leneen lu xalxalam dem rek ah lolou day jeex lolou jeex lolou wuur mu xeer ak yoyentu nako waw ndax mu ne yoyentu amna aajo de luy sa aajo mu ne ko as'aluka murafaqatuka fil janna Allah ni ma ande yow aduna la bëgg fo tok bir aljanna ma tok tawé mo da ñu nak ñi duñu ben parce que xam nga do duñu ben xalaatini yodul ben xalaatini yodul ben xel yi yodul ben ñun suñu xel tay buma waji da sabaron dama nan may ma ben kër noor foar wala beden bare nga jox ma 4-4 mo mune jox fofu ben milliard outal ma passeport diplomatique ko defé nak ma commencé tardé tafsir nak wala ah waaw indi ñew xana ci ñu le no ba yeen sax biage ma taxuna parce que dafa sori distance dafa sori wala gis nga setan amna ñu bëré bëri sheytaane lim leen di téré ligéeyal yalla moy da leen di jox am am degulen luma wax de degulen luma wax de sheytaane dula wax bul julli ji jakk da ngay xef ak mom da fay fexé jox la xaalif nga dem jënd ben villa bo xamné fiñ ko taba amul jakk nga dem almadji wala nga dem mermoud wala nga def estfar bo xamni do deg mum ñu nan as-salatu khayru min an-nawm ah legi yow noy ngi commencé bidd te bu la bay won fi ci banlieue bi bu eul guddi fajar 5 mosquées ku nek sank la opaleur bo yewoo nga dem direct jakk waye fi yewu nga sax mais amo jakk joju liñ fay muju moy sama kër rek koy julle sama kër koy julle sama kër seytane du wax kenn bul def lu baax waye day fexé ba do ko tal nga commencé nak di tukki va et vient ya nga ci avion yi do to tal diiné légui xam nga loy tok waaw ber wi ñaata mo bi ñaata million wax ma ci nak yéne 2 millions duguna non vraiment mois décembre bi neexul xamna janvier bi na fexé ya nga commencé di wut ay kër diw bi ay magasin conteneur yi commencé légui talato sa biir lélé sax ñu lay la wa oustad julli ki na nga ni no yu xaaral bama xola téré bi nga na lire ay bi lire ma dooy gëj gi jaga sax alcorane seytan non la lay def mel na ñalla mussal bu len faté hadithu sa'alama daan julli sa gisu nek ci kanam yonenté bi mu nek muy julli bu julle rek day daw dem julle rek mu daw dem ben bi ñu nek waaw yow mu ne ben yere bi la yor bu julle par dama koy jox sama soxna mu julli ba ñaanal ma yonne nako dedet baxna bax mu dedet may ñaanal ma am alal wallahi bu ma amé alal na financé julli yop na def li na ben nako ni baxna mu nako baxul ñaanal man dimi ñaanal ko affaire yi commencé bax kër gi fex gatti jur muy tardé fajar mu commencé di tardé fajar bu yéwo wolé mu daw dem jakk day tal xari xari luñu lek lu bey yi lek lu nag yi lek ba ci yag mu tek ci tisbar ba ci yag mu tek ci takusan ba ci yag mu tek ci tinis ba ci yag mu tek ci gé ba ci yag aljuma ba aljuma lay ñu ba ci yag tabaské ko rité lay ñu ba ci yag do akken du gis ta ko bax la dé bax la woon dé waye gis nga motax ñu bari ci ñu dañ yaakar né shaytané day ñew na la bul julli bul li demal estat wala defal ni shaytan du la wax lool parce que shaytané bu la ko waxé da ngay dem koy déclarer guerre waaw dang koy def mais day fexé ba doto ko tal kon ay jëfëm yi ni yo xamné a'malun mutanawwi'a min asbabi ash-shafa'a ay jëfëm yi ni yo xamné ku ko def jëf yoyu mën na la ram ëlëk yawmal qiyamah jëf yoyu bokk na ci waji lan la laaj yonent ma ngi lay ñaan and ak yow ëlëk bir al janna xam nga lu ko yonent di wax mo soñon nga laaj ma leen ndax li nga ma laaj mënu mako waji ne man nak awma leneen li la am bama demé kër ga xalaat na ba sonu tay lepp lu ma xalaat rek gis na ne bes day ñew mu joge fi keur bes day ñew nga joge fi bayiko auto bi day ñew mu yaq compte bi ngay dé bayiko soxna ci day dé balax wala nga dé bako aduna day jeex waji lan la xalaat aljanna mu ne yonent awma leneen benen xalaat budul aljanna yonent bi ne ko kon nak a'inni bi kasarati sujud nang ma dimbali di julli julli gu bari kon julli gu bari day yobou nit lol moy jeuf yi la yobaje na julli gu bari la yobaje na kon bo julle julli gu bari da ngay dem aljanna ñoo ngi tok ku bëgg dug aljanna rek bismillah yaakar na bu julle ge legi ba pare te legi julli wa digante fajar ak ge ñaata heure gis nga lima doon wax sank lima lan doon wax sank ñu nak sahaba yi tax ñu wuté ñom dañu gëmon li mo da nga daan dégg ñu né ñom kanu qalilan min al-layli ma yahjum daw yu nelaw guddi niwu na yalla mako kanu nekkon nañ qalilan lu neew min al-layli ci guddi ma yahjum luñ doon tedd di nelaw yalla sax bam leen tagal lu wax allazina yabituna li rabbihim sujadan aye benen ne ta jafa junubuhum anil madaji'i mem buñu teddé sax dañuy beureugou ci kawlal bi di def ay istighfar buñu nalaw dañuy beureugou ci kawlal bi wulbuti ku ndey jor wulbuti ku chamay di def ay azkar di tuddu yalla ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalil legi nak ñun yow ginnaw ge nga gëjë julli bañ na salatu khayru min an-nawm nga jog ñaari rak dem jakk ja yaat ki fanane julli mën ngeena jitt bu xante buntu ajjal mënul nek te qiyamul layli dafa bok ci julli julit julli guddi dafa bok ci dundu julit ab julit benn serigne tidiane ngeen balma de mom moko wax de benn serigne tidiane benn tidiane bu baax du nelaw ba jant bi lakataatam tidiane bu baax waye julit bu baax tamit du nelaw ba jant bi fenk mana deug lay wax na deug mom da ko jele tidiane rek waye julit lañu wara wax julit bu baax julit warna rus te de 10h 11h ba 5h julli lo ci yalla ñaari raak julli war na rus lool julli war na rus lool ku xam nit ñu bax ni ku jang histoire sahaba yi gis ne daawu ñu nelaw bu ci tout 4h minimum yewu nañ raak yi gudd lu ko yu gudd su jood yu yag ñaan yalla lutax waxna len kérok alarba kessul anbiya yaqub bim beugé djéggulul njabotami ban heure la djok 4h la djok lutax mu dakk 4h parce que bobu la yalla subhanahu wa ta'ala di nek ci pays yu salé ci asmanu aduna bi waxtu wu julit diko nelaw julit du nelaw waxtu heure bi yalla di nek ci asmanu premier nan kuma woma wuy kumay ñaan ma may kumay jéggulu ma jéggal yow waxtu yow yalla ngi def pourtant buñ néwon Macky Sall day ñëw stade Amadou Barry 3h du matin té day indi ay enveloppe 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions wallahi alazim ma ngi gën ci magaw yalla wallahi wallahi du ñu nelaw wala pourtant yalla lim yor ëpp nañ enveloppe yalla lim yor ëpp nañ enveloppe yalla lim yor ëpp nañ enveloppe ñi tollale ak yi Macky Sall yor yanzilu rabbana ila samaa'i dunya kull layl hina yaqqa sulusu layl al-akhir yalla day wacc wa sama lu premier guddi gu nek kull layl su la rawé tay dakk suba kull layl lan yalla won deug wërsegal ñu top lan yalla won neen wërtegal ñu sori ko suñu dar tay fi lañ yëm inshallah ba suba jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.